أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nerede kalmıştık? Bir dakika. Fel merful muttasil. Oradayız değil mi? Fel merful muttasilu khasaten yestetiru fil madi el gaibi vel gaibeti ve fil muzari'i lil mütekellimi mutlakan vel muhatabi vel gaibi vel gaibeti ve fi sıfeti mutlakan ve la yesûgu el munfasilu illa li te'azzuril muttasili ve zâlike bit takdimi ala amilihi ev bil fasli li garadin ev bil hazfi ev bi kevnil amili ma'neviyen ev harfen ve damiru merfu'un ev bi kevnihi müsneden ileyhi sıfetun carat ala gayri men hiye leh mislu iyyâke darabtu ve mâ darabeke illâ ene ve iyyâke ve şerra ve ene zeydun ve mâ ente kâimen ve hindun zeydun daribetuhu hiye ve izâ ictema'a damîrâni ve leyse ahaduhuma merfû'an fe in kâne ahaduhuma a'rafe ve kaddemtehu felekel hıyâru fîthânî mislu a'taytukehu ve darbîke ve illâ fehuve munfasilun mislu a'daytuhu iyyahu a'daytuhu iyyahu ve iyyake vel muhtaru fi haberi babikane el infisalu vel ekseru levla ente ila ahiriha ve asayte ila ahiriha ve ca'e levlake ve asake ila ahirihima ve nunul bikaye. Evet. İbaresi bu. Fel merfu'u merfu damir. O merfu sıfat. Mevsufu mahzuf. Fel damirul merfu'u. Merfu zamir. Öyle merfu zamir ki el muttasilu. Muttasıl. Munfasıl değil. Tamam. Munfasıl değil. Muttasılla kayıtladı. Niye? Çünkü istitardan bahsedecek. Zamirin müstetir olması, gizlenmesinden bahsedecek. Munfasıl zamir amilden ayrı olduğu için, amilden ayrı. Amilden ayrı olduğuna göre onun istitarı yok. Linfisalihi la istetir. Munfasıl olduğundan dolayı zaten o müstetir olmaz. Hangi zamir müstetir olur? Muttasıl olan. Peki muttasıl olan zamirden hangisi müstetir olur? O da merfu zamir sadece. Başkası olmaz. Hasaten. Ne oldu halde bu merfu muttasıl zamir? Hasaten. Hasaten. Hususan yani. Hasaten bu da master manasına yani. Hal. Hasaten. Hususan. Özellikle. Sadece. Sadece merfu muttasıl zamir. Yani lel mensubu vel mecruru el muttasilan. Zamiri mensup muttasıl var. Zamiri mecrur muttasıl var. Bunlar istitarı yok. Bunlar da istitarı yok. Şimdi muttasıl zamirle kayıtladı. Dolayısıyla munfasıl zamir müstetir olmaz. Peki merfu muttasıl deyince hasaten dedi. Hasaten sadece zamiri merfu muttasıl. Yani zamir-i mensup muttasıl, zamir-i mecrur muttasıl bunlar da müstetir olmaz. Şimdi haberi geldi. Sadece zamir-i merfum muttasıl yestetiru. Tamam? Yestetiru. O müstetir olur. Yani gizlenir. Gizli gelir. İşte diyor ki mesela bir örnek verelim. Eldribu döverim. Kim döver? Döverim. Kim döver? Ene ben. Ene nerede? Eldribu'nun tahtında müstedir. Nedribu döveriz. Kim döver? Nahnu biz. İdrib döv. Kim döv? Ente. Sen. Tamam. Şimdi mensup ve mecrur muttasıl zamirler, onlar dedik müstetir olmaz. Lenuma fadle. Çünkü onlar fadledir kelamda. Onlar kelamda umde değildir. Ama merfu, merfu zamir faildir. Littisalihi bil fi'l. Fiile muttasıl olduğu için faildir. Dolayısıyla fiilden bir cüz gibidir. Yani o zaman istitarı ne oldu? Caiz oldu. Peki nerede istitar eder? Nerede gizlenir? Zamir merfu zamir merfu muttasıl müstetir olur. Nerede müstetir olur? İstitarının vacip olduğu yerler, caiz olduğu yerler karışık söylüyor. Biz onları söyleyeceğiz, ayıracağız şimdi. Fil fi'lil mâdî. Fiil mazide müstetir olur. Evet. Ama fiil mazide. Öyle fiil mazi ki ne için olan fiil mazi? Lil gâibi. El mevdu lil gâib. Gâib için mevzu olan fiil mazide. Müfret, müzekker, gâib için olan fiil mazide zamir ne yapar? Müstetir olur ama istitarı caizdir. Zeydun zed darabe dövdü. Kim dövdü? Tahtında müstetir hüve. Çünkü müstetir o istitarı caiz. Şöyle de dersin. Zeydun zed darabe ebuhu. Ebuhu dediği zaman darabenin faili ebuhu. Darabenin tahtında da damir var mı? Yok. Müstetirdi. Zeydun darabe. Zeyd dövdü. Kim dövdü? Hiye, şey hüve, affet. Hüve, o zey. Hüve, racun ila zey. Tamam. İstitarı var mı? Var. Ama istitarı olmayabilir. İstitarı caiz. Peki yapalım. Zeydün zey, darabe ebuhu. Darabe hulamuhu. Müfret müzekir gayb. Müfret mühennes gaybe. Hindün hint. Onu da okuyalım. Ve daha nerede istitarı caiz olur. Hangi fiil mazine? Vel gaibeti. Yani bilir gaibeti. Ve gaibe için mevzu olanda. Tamam mı? Tabi ismi zahire müsnet olmadığı zaman, ismi zahire müsnet olduğu mu zamir müstetir değildir o zaman. Nahu. Hindun hint varabet dövdü. Kim dövdü? Tahtında müstetir hiye. Burada istitarı caiz dedik. Niye? Çünkü ismi zahire de isnat edilebilir. Hindün hin. Darabet dövdü. Kim dövdü? Ümmüha. Onun annesi. Ümmüha. Onun annesi dövdü. Ula darabet dövdü. Cariyetuha. Onun cariyesi dövdü. Peki. Ve zamir-i merfu muttasıl daha nerede müstetir olur? Ve fil fi'lil muzari'i fil muzari'de. Öyle fiil muzari ki olucu ne için olan? Ne için mevzu olan? Lil mütekellimi, mütekellim için olan. Mutlakan. Yani sevâun kânel mütekellimu vâhiden. İster mütekellim müfret olsun. Ev müsennen. İster müsennâ ev mecmu'an. İster cem'i. Ev müzekkeran. Ev müennesen. Hiç fark etmez. Tamam. Mütekellim için mutlak olarak. Yani mütekellim vahde mütekellim mal gayr. İster mütekellim vahde olsun, ister mütekellim mal gayr olsun. Mütekellimlerde, mütekellim için olan fiil-i muzarilerde zamir merfu muttasıl müstetir olur ve istitarı vaciptir. Tamam? Yestetiru vücube. İzharda da aynı bahisleri görmüştük. El-gribu ene nadribu tahtında müstetir. Bazen görürsün ki gelmiş. Edribu döverim. Ene ben. Evet. Ene açık gelmiş. O nedir? Müekkit. Tekittir. Neyi tekit ediyor? Edribu'nun tahtında müstetir olan. Üskün ente. O ente nedir o? Tekittir. Üskün yerleş. Kim yerleşir? Üskünün içinde müstetir. Ente var. O açıktaki zahir olarak okuduğumuz ente o müekkit. Neyi müekkit? Üskünün tahtından vücuben müstetir olan enteyi. Tamam. Heh, zamir-i merfum muttasıla bir şey atfedileceği zaman ükkide evvelen bir munfasıl. Evet. Munfasıl da tekit. Peki. Daha zamir-i merfum muttası zamir-i merfum muttasıl daha nerede istitar ediyor? Fiil-i muzari. Fiil-i muzari'nin hangisi için vaz edildi? Vel muhatabi. Müfred müzekker muhatabında. Nahu tadribu. Tadribu. Döver. Sin. Kim döver? Ente. Sen döversin. İdrib. Döv. Kim döv? Ente. Sen döv. Bunlarda da zamirin istitarı vaciptir. Vücubendir. Tamam. Cevazen değil. Ve daha ne için olan fiil muzaride zamir-i merfu muttasıl müstetir olur? Velil vahidi el gâibi vel gâibeti müfret müzekker gâib, müfret müennes gâibelerde de tabi bunlar ismi zahire müsnet olmadıkları zamanda. Demek ki istitar nedir? Bunlar da caiz. Zeydün Zeyd yadribu döver. Kim döver? Hüve o Zeyd. Zeydün Zeyd yadribu döver. Kim döver? Ebuhu. Ve Hindün Hint tadribu döver. Kim döver? Hiye. O Hint döver. Ama istitar burada var. Caiz. Niye? Hindun Hint tadribu döver. Kim döver? Cariyetuha. Onun cariyesi döver. Gördün? İsmi zahire müsnet olduğu zaman zamir yok. Peki. Daha zamir-i merfu muttasıl nerede? Müstetir olur. Ve fi sıfeti sıfatta. Sıfat olan isimlerde. Sıfat manasında isimleri ikiye ayırıyoruz. Bir, ya kendinde sıfat manası var ya kendinde sıfat manası yok. Sıfat manası olmayan, müsemmasına delalet eden isimler. İşte kalem, kitap, defter. Değil mi? Kalemun, kitabun, defterun. Efendim bunlar. Ama bir de var ki sıfat manasına da müphem zatı delalet eden isimler var. Mesela kaimun. Ayakta oluculuk sıfatıyla mevsup olan kişi demektir. Mensebete fihil kıyam. El kaim ellezî yesbutu fihil kıyam. Kıyam kendine sabit olan kişi demek. Kıyam nedir? Bir sıfat. O kendine sabit olan kişi demektir. Evet kaim isimdir ama sıfat manası var. Sıfatlarda da zamir-i merfu muttasıl ne olur? Müstetir olur. Ne oldu halde o sıfat? Hale kevniye mutlakan. Mutlak oldu halde. Mutlakan. Ne demek mutlakan? Sevâun kâne isme fâilin. İster ismi fâil olsun. Ev mef'ûlin. İster ismi mef'ûl olsun. Ev sıfadan müşebbeten. Ev ef'elet tafdîli. Tamam. İsterse müfret olsun. İster tesni olsun. İster cem olsun. İster müzekker. İster müennes. Tabi izâ lem yekûl müsneden efendim. İzâ lem yekûl müsneden ilâ zâhir. İsmi zahire müsnet olmadığı zaman. Evet. İsmi zahire müsnet olduğu zaman da zamiri yok. Mesela örnek verelim bir tane. E kaimun ez zeydane. Rafiaten li zahirin. İsmi zahire ref etmiş yani. Zeydün zeyd daribun dövücü. Kim dövücü? Hüve. Hindun hind daribetun dövücü. Kim dövücü? Hiye. Tamam. Ez zeydani. İki zeyd daribani. Dövücüler. Kim dövücü? Huma. O ikisi müstetir. El hindani. İki hind daribetani. Her ikisi dövücü. Kim dövücü? Hüma. El zeydüne zeytler, daribuna dövücüler. Kim dövücü? Hüm. El hindâtü hintler, daribâtün dövücüdürler. Kim dövücüdür? Hünne. Onlar. Peki. Bu gitti. Ve lâ yesûhu caiz olmaz. Lâ yecüz. Caiz değildir. Ne? El-zamirul munfasil. Zamir-i munfasıl caiz değildir. Zamir de asıl olan muttasıl olmak. Zamir vaz'e ihtisar içindir. İsmin yerini tutan lafız demektir zamir. İsmin yerine geçiyor. Amaç ne? İsmi ikide bir tekrarlamamak yani. Onun yerine getiriyorsun. İhtisar olsun. Peki ihtisara uygun olan nedir? İhtisara uygun olan muttasıl olmaktır. Öyleyse zamir de asıl olan muttasıl olmaktır. Ama bazen bir özür çıkar ortaya. O özürden dolayı zamiri ne yapamayız? Muttasıl yapamayız. O zaman zamir ne olur? Munfasıl. İşte diyor ki ve la yesûhu caiz değildir. El damirul munfasilu. Tamam mı? Zamir munfasıl olmak caiz değildir. Yani hiçbir zaman caiz değil, illa diyecek. Merfu'an kâne ev mensuben, ister zamir merfu olsun ister mensub olsun. Zaten zamir mecrurun munfasılı yok. Zamir mecrur ancak muttasıl olur. Ya harfi cere muttasıl olur ya ismi muzafa muttasıl olur. Gulamuhu değil mi? Gulamuhu gulama muttasıl, hu zamir mecrur muttasıl, leke lehu harfi cere muttasıl. Zamir-i mecrur muttasıl ancak muttasıldır zamir-i mecrur. Munfasıl olma. Peki munfasıl olan zamir hangisi? Merfu ve mensup zamirle. Bunlar da caiz değil. Velâ yesûhu caiz olmaz. El munfasilu. Zamiri munfasıl caiz değildir illa. Zamirin munfasıl olması ne zaman caizdir? Neden dolayı? Ne vakitte? İllet yapıyoruz. Yani ne için caiz olur? Lite'azzuril muttasili. Yani li'ecli ta'azzurihi. Tamam mı? İllettir. لِيَجْلِ تَعَذُّرِهِ Teazzür etmesinden dolayı. Yani zamir muttasıl olması müteazzir, caiz olmadığı durumda zamir ne olur? Munfasıl olur. İlletini söyledik. Niye caiz olmuyor? Diyor ki لِيَنَّ وَضْعَ الظَّمَائِرِ Çünkü zamirlerin vez'i, vada konulması, konuluş gayesi لِلْاِخْتِسَارِ İhtisar içinde. وَالْمُتَّصِلُ اَخْسَرُ Muttasıl olan daha muttasıl zamir daha kısadır. Munfasıl çünkü uzun, değil mi? Femeta emkene ne zaman ki muttasıl zamir mümkündür la yesul infisal. Femeta emken ne zaman ki mümkün oldu el ittisal, yani ittisal ki mümkündür la yesul infisal. Yani bir gaye vardır. Mesela darabtüke demen caizken yani darabtüke darabtü iyyake. Ama ne yapıyorsun bak takdim ediyorsun. İyyake darab. Amaç var orada. Taksis. Taksis amacından zamir munfasıl yapıyorsun ve takdim ediyorsun bak. İyyake darab. Darabtüke de diyebilirsin. Muttasıl yapabilirsin. Ama taazzür var. Taazzür ne? İhtisas amacına matuf. O ne yapılıyor? Zamir munfasıl yapıp takdim ediliyor. Şimdi bunları anlatacak bize. Ve zalike bu. Şimdi bakalım. Ne zaman muttasıl olmak müteazir olur, imkansız hale gelir, özürlenir de bu özürden dolayı zamir muttasıl yapılmaktan munfasıl yapılmaya döner. Ve zalike bu. Yani taazzürül muttasıl, muttasıl zamirin özürlenmesi ne ile olucudur? Yani kainun bit takdimi. Kainun olucudur. Bit takdimi, yani bit takdimi zamiri, zamiri takdim etmekle ala amilihi amili. İyyâke darabtü. Bu nasıl muttasıl olsun? Amilin üzerine geçmiş. Amile muttasıl olamaz ki. Amile muttasıl olması için muakhar olması lazım. Amilden sonra gelmesi lazım. Öne geçirildi. Öne geçirilmesi, takdim edilmesi suretiyle ne oldu? İttisal özürlendi. İttisal özürlenince zamir ne olur? Munfasıl olur. Anlaşıldı? لِيَنَّهُ اِذَا تَقَدَّمَ عَلَى عَامِلِهِ لَا يُمْكِنُ اَنْ يَتَّصِلَ بِهِ Amilin üzerine takdim olduğu zaman, geçirildiği zaman da zamir لَا يُمْكِنُ اَنْ يَتَّصِلَ بِهِ O amile. Çünkü ittisal nereye oluyor? Amilin ahirine oluyor. Bu ise amilin üstüne geçmiş. Artık muttasıl olması mümkün değildir. Dolayısıyla yekünü munfasıla. Munfasıl oluyor. Yekünü damir munfasıl. Ev veyahut da bu muttasılın özürlenmesi neyle olucudur? Bil fasli. Fasılla. Ayrılmasıyla. Tamam mı? Fasıl ile. Öyle fasıl ki el vaki'i vaki olan, meydana gelen fasıl. Neden dolayı bir fasıl meydana gelmiş? Ligaradin. Bir gayeden dolayı. Yani araları ayrılmış. Bir gaye var. Bir amaç var. Tamam mı? Yani onu fasledersen o gaye ortaya çıkıyor. Ama ittisal edersen, bu faslı ortadan kaldırırsan o amaç hedeflenen, yapılmak istenen gaye ne ortadan kalkıyor. Şimdi bak. Ma darabeke illa ene. Ma darabeke. Ma darabe. Dövmedi keseni Hiçbir kimse dövmedi. Hiçbir kimse dövmedi seni. İlla bir tek döven kişi seni kimdir? Ene benim. Bak, ene. Zamir-i merfu munfasıl yaptım. Neye darap tüke desen? He? Darap tüke. Darap tüke ben dövdüm. Keseni. Seni döven benim. Ha, bu manayı vermiyor ki bak. Darap tüke ben seni dövdüm. Ben seni dövdüm ama başka Halil Hoca da dövdü aynı zamanda. Mehmet Hoca da dövdü. Ali Hoca da dövdü. Ben demek istiyorum ki seni sadece. Sen dayak yemişsin. Sen madrupsun. Evet. Ve seni döven de ancak benim. Ma darabeke. Seni kimse dövdüğü yok. Hiç kimse dövmemiş. Bir tek benim. Burada gaye amaç neydi? Tahsis. Tahsis amacı var burada. Onun için zamir ne yapılıyor? Munfasıl yapılıyor. Ligara bak. Bil fasli. Fasıl sebebiyle. Öylesi fasıl ki o ayrılmış. Yani amil ile damir ayrılmış. Niye? Ligara din. Gayeden dolayı. Evet. Ma darabeke illa ene. Bunun aslı nedir? Ma darabtüke. Darabtüke. Seni ben dövdüm. Seni ben dövdüğümü tahsis yapmak istediğimiz zaman zamiri ne yapıyoruz? Munfasıl yapıyor. Ma darabeke seni dövmedi illa ene. Evet. Ene burada nedir? Faildir. Darabe no. fiilinin fail. Evet. Bu da böyle. Bu da gitti. Ev veyahut da İttisalin özürlenmesi, yani zamirin muttasıl olmasının özürlenmesi ortaya çıkar. Neyle ortaya çıkar? Bil hadfi. Amilinin hasfedilmesiyle. Amil mahzuf. Zamir muttasıl olacak amile. Amil mahzuf oldu. Amil mahzuf olunca, hasfedilmiş olunca zamir ister istemez ne oluyor? Munfasıl oluyor. Yani bil hadfi amilihi demektir. O elifle evet. Bil hadfi hazif ile. Hasfedilen ne? Bihazfi amilihi, amilinin hasfedilmesi sebebiyle. Liyennehu izâ hudife amiluhu, amil ki hasfedildi, la yücedu ma yattasilu bihi. Damirin muttasıl olacağı bir şey yok. Değil mi? Örnek verelim. İyyâke ve şerra. İyyâke. Kendini kolla. Kendini uzak tut. Nefsini koru. Ve şerra. Vavurda mimma. Şerden kendini. Kendini şerden, İyyâke vel haset. Kendinizi hasetten koruyun. Nefsinizi hasetten uzaklaştırın. Ne demek? Ba'id. Ba'id nefseke. İttaki nefseke. Muttasıl olamaz ki. Amili kalmadı çünkü. Amil muttasıl. Amil hasbedilmiş. Amil hasbedilince damir ister istemez ne oldu? Munfasıl olmaya döndü. Ve şerre. Vav burada el vav bimana mi. Mineşşerri yani. Tamam. Bu da tamam. Veyahut da yani yekûnü taazzur, taazzur olur. Ne sebebiyle olur taazzur? Neyle olur? Bi kevnile amili, yani bi kevni amilihi, amilinin olması sebebiyle. Maneviyen. Amil manevidir. Zamir lafzıdır. Lafız manaya muttasıl olmaz. Lafzın manaya muttasıl olması mümtenidir. Şimdi zamir melfuz. Amil manevi. Gözle görülen, elle tutulan, okunan, telaffuz edilen bir şey değil ki. Amil manevi olunca, amilin manevi olması durumunda zamir nereye bitişsin? Muttasıl olacağı yer yok. İster istemez zamir ne olacak o zaman? Yekûnü munfasıl. Munfasıl olacak. Tamam. Bi kevnil amile, amilin olması sebebiyle maneviyen. Bunun illetine limtina'i ittisali lafzi bil ma'na. Lafzın manaya ittisali imkansızdır, caiz değildir. Örnek verelim. Ene Zeydun. Ene ben. Ben kimim? Zeydun. Ene mahallen merfu mübteda. Mübtedanın amili ne? Amil manevi. Ene nereye muttasıl olsun amil manevi? Yok ki. Lafızda telaffuz edilmiyor ki. Nereye mi? Ene zamir merfu munfasıl Zeydun'da. Onun nesidir? Haberi. Müfteden haber. Veya bu muttasıl zamirin özürlenmesi neyle olur? Bi kevni amilihi, amilinin olmasıyla harfen. Amil harf. Amil harftir. Yetmez. Amil harfi olsa zamir muttasıl oluyor ki ya, göstereyim sana. Leke. Amil harftir, zamir muttasıl. Değil mi? Leke. Efendim. Amil. İnneke. Zamir mensup. Zamir mensup. Muttasıl. İnne har. Demek ki burada bir incelik daha var. Bu kayıt gelecek buna. Bu mukayyed olacak. Amilinin harf olması sebebiyle ve damiru, oysa ki zamir, oysa zamir nedir? Merfu'un. Zamir de merfu'dur. Niye? Çünkü zamir meşhur olursa, zamir mensup olursa harfi muttasıl oluyor. Leke. Harfice ke zamiri meşhur muttasıl. İnneke. Ke zamir mensup muttasıl. Amili de harf. Demek amil harf olacak ve damiru merfu. Yani o amilin mamulü olan damir de merfu'un. Tamam. Merfu. Merfu zamir harfa muttasıl olmaz. Tamam mı? Merfu zamir ne olmaz? Harfe muttasıl. Niye? Harfin ameli zayıftır. Zamir merfu umdedir. Umde ne yapmaz? Öyle zayıf bir amile muttasıl olmaz. Ama mensup, mecbur. Bunlar kelamda fadledir. Fadle zayıf amile ne yapar? Muttasıl olur. Peki, onun da örneğini verelim. Ma ente kaimen. Ma ente. Sen değilsin. Ne değilsin? Kaimen. Ma, tabi bu maneye göre, hicazilere göre yani. Ha, hicazilere göre olmazsa o zaman da amil manevi olmuş oluyor. Gene muttasıl olamaz yani. Değil mi? Ma amildir. Amili lafz-ı semainin isminin ref haberini nasb edenler kısmından. Ente'yi mahallen ref etti, isim aldı. Kaimen'i nasb etti, haber aldı. Evet. Amil burada harftir, zamir de merfudur. Peki. Ev veyahut da damir ne olmasıyla ev veyahut da neden dolayı muttasıl olmak özürlenir? Bi kevnihi, bi kevni damir, zamir olmasından dolayı. Bi kevni damir, damir olduğundan dolayı. Müsneden ileyhi, ona isnat edilmiş. O zamire isnat edilmiş. Ne isnat edilmiş? Sıfetün, bir sıfat. Sıfat deyince anlıyorsun. İsim olan sıfatlar yani. İsmi fail, ismi bu sıfatım şöyle neyse. Öyle o sıfat ki, öyle bir sıfat ki o cerat vakı oldu. Cerat vakı oldu. Yani naat oldu, haber oldu, hal oldu. Ala gayri men. O kimsenin gayrisine ki hiye o sıfat leon içinde. Sıfat neyin haberi, neyin hali, neyin natıysa onun gayrisine. Bak, gayrisine vakı olmuş olan bir sıfattır. O sıfat, o sıfat o zamire isnat edilmiş. Şimdi örnekte bunu görelim ondan sonra. Şimdi hindun hind. Hindun hind. Zeydun zeyt. Hindun birinci müfteda. Zeydun zeyt. İkinci. Şimdi Zeyd'e haber geliyor bak. Dikkat et. Daribetuhu. O Zeyd'i dövücü. O Zeyd'i dövücüdür. Kim? Hiye. Hiye. O Hiye'yi bak ne yaptık? Munfasıl yaptık şimdi. Hiye. Hiye. Burada daribetuhu sıfatının ismi failinin nesidir? Failidir. Ona müsnet bak. Şimdi uygulayalım kaideyi. Ev veyahut da bi kevnihi damir. Yani hiye. Olması sebebiyle. Ne olmuş? Müsneden isnat edilmiş ileyi ona. Ona isnat edilmiş. Evet. Müsnedi ileyhtir. Ne isnat edilmiş? Sıfetün sıfat. Yani daribetuhu. O sıfat ki cerat vakı oldu. Evet, terkipte vakı olmuş. Ala gayri men, o kimsenin gayrisine. Yani hindin gayrisi olan Zeyd'e. Tamam mı? Hiye sıfat daribe olmak, dövücü olmak. Kimin sıfatıdır? Lehu onun. Yani hindi. Hindin sıfatıdır ama hinden, hinde haber vakı olmamış. Zeyd'den haber vakı olmuş. Anlaşıldı mı? Şimdi buradaki dövücülük, daribetuhu dediği için anlaşılıyor ki müennes dövücü. O zaman bu sıfat kim için? Kim içindir? Hind içindir. Ama hindin gayrisine vakıf olmuş. Hindin gayrisi olan Zeyd'in haberidir. Tamam mı? Ha. Hindin gayrisi olan sıfat kim içinse onun gayrisine vakı olmuş. Evet, böyle bir sıfat zamire isnat edildiği zaman o zaman o zamir ne olacak? Munfasıl. Burada zaten anlaşılıyor. Çünkü zaten müennes olduğu için anlıyor. Bunda sıkıntı çıkma. Şöyle bir örnek olduğunda sıkıntı olabilir. Zeydün Zeyd. Amrun Amr. Daribuhu Hüve. Burada bak şimdi. Dari Hüve'yi sen şimdi Hüve'yi yapmasan munfasıl zamir. Direkt desen Zeydün Zeyd. Amrun Amr. Daribuhu. Zeyd Amrun Amr. Daribuhu. Amr o Zeyd'i dövücü. Halbuki Amr Zeyd'i dövücü değil. Dövücü olan Zeyd'dir. Zeyd Amr'ı dövücü olandır. Tamam mı? Bak bunu ne zaman elde edebilirsin? Munfasıl yaptığın zaman elde edersin. Şimdi bak terkibe bak. Zeyd'in Zeyd birinci müfteda. Amr'ın Amr ikinci müfteda. Dari bu terkipte Amr'ın sıfa haberidir. Ama asıl da dariplik Zeyd'in sıfatıdır. Zeyd'in sıfatı olup da başkasına haber vakı olmuş. Amr'a vakı olmuş. Haber vakı olmuş. Amr'ın haberidir. Dolayısıyla sıfatun cerat ala gayri menhiyele. Buna ne derler? Sıfatun cerat ala gayri menhiyele. Amr'a haber vakı olmuş ama asıl da Amr'ın sıfatı değildir. Kimin sıfatıdır? Zeyd'in. Zeyd için olan sıfat, Zeyd'in gayrisi olan Amr'a vakı olmuş, haber vakı olmuş. Peki, şimdi bu sıfat madem ki Amr için müsnet değildir, Amr'ın gayrisi olan Zeyd'in müsnedidir. O zaman bunu buna raci zamiri ne yapman lazım? Muttasıl yapmaman lazım. Munfasıl yapacaksın ki adam karıştırmasın. Daribu hu'daki hu'yu Amr'a göndersin. Hüve'yi ne yapsın? Zeyd'e göndersin. Yani öyle yapmaz. Hiye'de zaten karışmıyor. Hiye zaten Zeyd'e gitmez. Yani. O anlaşılıyor. Ama böyle bir misal geldiği zaman da esas problem çıkar yani. Şimdi eğer ki zamiri munfasıl yapmasan yani o sıfattan munfasıl olmaz. Sıfattan müstetir olursa adam yakına gönderir o zaman. Amr'a gönderir onu direkt. Hu'yu da yapar şey. Daribu dövücüdür o Amr. Kimi dövücü? Hu Zeyd'dir. Zeyd kimdir? Amr kendisini döven kimsedir. Halbuki Zeyd Amr'ı döven kimsedir. Yani medrup olan kim? Amr, Amr'dır. Zeyd değildir. Yani lebisel iltibas, lezimel iltibas, iltibas lazım gelir. Yani karışıklık olur. Nerede? Bu verdiği misalde değil. Musannif'in verdiği misalde karışıklık olma. Niye? Daribetuhu dedikten sonra daribetü zaten belli. O sıfat kimin sıfatıdır? Hindin sıfatıdır. Müennes sıfat olduğu için anlaşılıyor. Ha her ne kadar o daribetuhu Zeyd'e haber vakı olsa bile biz biliyoruz ki daribetün olmak Zeyd'in özelliği değil, Hint'in özelliğidir çünkü müennes. Ama müzekker geldiğinde düşün. Her iki müpteda da müzekker oldu. Haber de müzekker. O zaman şimdi darip olan Zeyd midir, Amr mıdır? Munfasıl getirirsen anlaşılır. Tamam. Zeydun Amrun daribu hüve dedin mi? Bu iltibas ne yapar? Ortadan kalkar. Şimdi Zeydun Zeyd, Amrun Amr, Daribuhu desen. Zeydun Zeyd, Amrun Amr, Daribuhu. Yani Darib'in failini tahtında müstetir hüve yapsan, muttasıl yapsan. Bu sefer ne olacak? Daribu dövücü, kim dövücü? Hüve, Amr dövücü, kimi dövücü? Zeyd'i dövücü. Yani Zeyd kimdir? Amrun Amr, Daribuhu. Onu döven kimsedir. Amr onu dövmüş. Amr onu dövmemiş ki. Zeyd onu dövmüş. Bu sefer Sami'nin zihnine iltibas olacak. Yani bir kargaşa meydana gelecek Sami'nin zihnine. Darip olan Zeyd midir, Amr mıdır? Tamam sen dersin ki kardeşim niye öyle yapıyorsun? Darip'in tahtındaki hüveyi, müstetir olan hüveyi ne yap? Zeyd'e gönder. Hu zamirini de Amr'a gönder. Var mı bir şey? Yok. Yok ama mütebadir olan zihne ilk gelen nedir? Darib'in tahtında müstetir olan zamirin Amr'a raci olması, o mezkür olan zamirin de Zeyd'e raci olması. Zihne bu mütebadirdir. Çünkü zamir akrabe. Daha yakın olana raci olur. Ama munfasıl yaptı mı o adam o zaman dikkat edecek. Ha, burada bir özellik var. Zamir ki munfasıl oldu. Demek bunu bir inceleyelim. Demek ki bu sıfat sıfatun cerret ala gayri men hiyelle bu zamire müsnet olmuş. Bu zamire müsnet olmuş. Bu sıfat terkipte amrın haberidir ama hakikatte amrın yaptığı bir eylem değildir. Kimin yaptığı eylemdir? Zeyd'in yaptığı. Bunu anlar o zaman. Peki. Evet tabi kevniyi zamirin olması durumunda müsneden ileh. Zamir müsnedi ilehtir. Ama onun müsnedi kim? Sıfetun cerat ala gayri men hiyele. Sıfetun cerat. Yani sıfatı sebebiye. Sıfatı ikiye ayırmıştık hatırlıyorsan. Sıfatı hakikiye. Sıfatı sebebiye. Eğer ki zamirin amili sıfetun cerat ala gayri men hiyele olursa o zaman da ittisal özürlenmiş olur. Zamir ne olur? Munfasıl olur. Tamam. Şimdi örnekleri veriyor. Zaten verdik biz. Hızlı okuyalım. Mitlu iyyake darabtu. Bu neyin örneğidir? Damir amil üzerine takdim edilmiş. Damir amil üzerine takdim edildiğinde munfasıl olur. Ma darabeke ille ne? Burada zamirle amilin arası ayrılmış. Amaç var bir gayeden dolayı. O da taksis. İyyake ve şerra. İyyake burada tahzirdir. Mef'ulü bih'tir. Amili vücuben hasfedilmiş. Tamam mı? İttaki nefseke demektir. Minas şerri. Ve ene zeydun. Burada amil manevidir. Efendim lafız ne yapamaz? Manaya muttasıl olamaz. Zamir muhfası gelmiş. Ma ente kaimen. Bu da amil harf olup zamirin merfu olması durumunda. Amil ne oluyor? Munfasıl. Zamir ne oluyor? Zamir munfasıl oluyor. Son örnek. Ve hindun hind. Zeydun zeyd. Hind birinci müpteda. Zeydun ikinci müpteda. Dikkat et. Daribetuhu o Zeyd'i dövücü olan hiye. Hint'tir. Evet. Hint Zeyd'i dövücü olan kimsedir. Tamam mı? Zeyd'in müptida daribetuhu daribetu amil hiye fail hu mef'ulü bih. Müptida haber cümle cümlesi cümleyi ismiye i'rab'tan mal merfu Hint müptidasının haberi. Tamam? Bu da neyin örneğidir? Misalul zamir, zamirin örneği. Ellezi o zamir ki üsnide ile ona isnat edilmiş sıfatun sıfat. Sıfat ne? Daribetü. Tamam mı? O sıfat ki cerat vakı oldu ala gayri men. O kimsenin gayrisine ki hindin gayrisi olan zeyd. Hiye sıfat levi onun içindir. Buradaki dariplik hindin vasfıdır ama hindin gayrisi olan zeyde ne yapmış? Vakı olmuştur. Bu sıfat müsnettir zamire. O zaman zamir ne olacak? Munfasıl olacak. Hiye. Tamam. Evet. Diyor ki bak feinnehu şan üsnide ileyhi bu zamire isnat edildi. Hiye zamirine. Ne? Eddaribetü daribe. Lafzı ona müsnettir. Daribe burada ismi faildir. Müptedaya itimat etti, amel ediyor. Hiye'yi ref etti, fail aldı. Ama bu daribe, el cariyeti vakı olucudur. Ala Zeyd'in. Zeyd'e vakı olmuş. Zeyd'e vakı olmuş ne demek? Haytü vakat haberan lehu. Onun haberi vakı olmuş terkipte. Onun haberi vakı olmuş ama hakikatte yani lafızda onun haberidir ama hakikatte hindin sıfatıdır o. Tamam mı? Ve ya halbuki o sıfetün lihindin. Hindin sıfatıdır. Haydi şöyle. Kâmet darbu biha. Darp hint ile kaimdir. Döven hinttir yani. Dövme işini yapan. Tamam. Ve ile citema'a toplandığı zaman damirani. İki tane zamir yan yana geldi. İçtima etti iki tane zamir. Ve leyse ahaduma bir tanesi de değildir merfu'an. Merfu zamir değildir. Evet. Bununla neyden ihtiraz etmiş oldu? Bir merfu zamir olursa zaten o mukaddemdir. Ekrem tüke. Ekrem tüke. Ben sana iken ekrem tü derken tü zamir merfu muttasıl ke zamir mensup muttasıl. Değil mi? Biri merfu diğeri mensup. Ben merfu olan zaten mukaddemdir. Şimdi burada öyle değil. İki tane zamir yan yana geliyor. Ve leyse ahaduma bir tanesi de değildir merfu'an. Damir merfu değildir. Tamam. Bakacağız. Her ikisi de mensup zamir. Tamam. Fe imkâne, eğer olursa, yani iki zamir bir araya geldiler ve o iki zamirden bir tanesi de merfu zamir değil. Değil mi? Ateytükehu, örnek bir verelim mi? Ondan sonra gidelim. Ateytü, ben verdim kime? Ke sana, hü o şeyi. Ke, hü. Ke, zamir-i mensup muttasıl. Hü, o da nedir? Zamir-i mensup muttasıl. İki de zamir-i mensup muttasıl. Peki, şimdi diyor ki, fe inkâne, eğer olursa, ehaduhuma, ehadul zamireyni, o iki zamirden bir tanesi olursa, e'arafe, daha marife olursa, biri diğerinden daha marife. Bak şimdi, e'ataytü ke, ke, hü. E'ataytü, ben verdim. Ke sana, neyi verdim? Hü o şey. Ke, zamir-i muhatap. Hü, zamir-i gayb. Zamir-i muhatap, zamir-i gaybden daha marife. Biri diğerine eşit olursa, o zaman infisal vaciptir. Biri diğerine çünkü tekaddüm edemez. Değil mi? Muracih yok yani. Muracih yok. Herkese eşit olacak. Örnek ver. E'ta ha iyyahu. E'ta verdi ha onu. O cübbeyi mesela. Ha o cübbeyi verdi. Kime verdi? İyyahu ona. E'ta ha iyyahu. Bak. Ha o da gayb demir. İyyahu mufaza. O zaman ne demen lazım? E'ta hu ha. E'ta hu ha. Ne bu? Hu o gayb. Bu da gayb. İkisi birbirine eşit olduğu zaman birinin yecibu el infisalu fitani. İkincisinde munfasıl yapmak ne gerekir? Lazım gerekir. Eğer dersen ki a'tay a'ta a'tahu, o zaman iyyaha. A'tahu, ona verdi. Neyi verdi? İyyaha. O cübbeyi ona verdi. A'taha, o cübbeyi verdi. Kime verdi? İyyahu, ona verdi. Tamam. Evet. Biri diğerinden daha marife olursa ve kaddemtehu, ve sen de takdim ettinse, sen de takdim etmişsen, takdim etmedinse olmaz. Ve kaddemtehu, ve kaddemte, ve takdim ettinse hu el a'raf, o daha marife olanı da takdim ettinse, yani o iki zamirden daha marife olanı öne aldınsa, a'taytuke hu, şimdi hu'yu konuşuyorum. Hu muttasıl mı olacak mı? İşte diyecek ki sen muhayyersin. İstersen munfasıl yap, isen muttasıl yap. A'taytuke hu. A'taytuke iyyahu. İster munfasıl yap, ister müste. Ama takdim etmediyse munfasıl yapacaksın. Tamam mı? E'ref olan mukaddem değil, muahhar olursa. E'ref olan mukaddem değil de muahhar olursa o zaman infisal lazım gelir. Örnek verelim. A'taytu, ben verdim hü onu, onu ben verdim iyyake sana. Hü iyyake. İkincisi nedir? E'ref. Niye? Çünkü muhatap zamiri. Hü gayb zamiri. Sen gayb zamirini takdim ettin. Gayb zamirini takdim ettin. Daha marife olan, daha marife muhatap zamirini tehir ettiğin zaman artık diyemezsin ki a'taytu hü ke. Olmaz öyle. A'taytu kehu olur ama a'taytu hu ke olmaz. Tamam. O zaman ne lazım gelir? Daha az marife olanın daha daha marifeye mukaddem olması lazım. Bu caiz değil. Peki, şimdi toplayalım. İki zamir yan yana gelir. Biri daha marife olursa, merfu zamiri değil tabi. Çünkü merfu zamiri olur, o zaman mukaddem. İki zamir yan yana gelir ve o iki zamirden biri daha marife olur. Sen de daha marife olanı takdim ettinse felekel hıyaru. Feleke senin için vardır. Fecaze leke, yani senin için caizdir. El hıyaru, muhayyerlik vardır. Ente muhayyer, yani sen muhayyersin artık. İstersen ne yaparsan yap. Nerede muhayyerliğin var? Nerede muhayyerliğin vardır? Fid damiri sani, ikinci zamirde. İn şi'te, dilersen evrattehu muttasilen. Onu muttasıl getirirsin. Nahvu. E'ataytu kehu. E'ataytu, ben verdim kesene hu. Onu ben sana verdim. Tamam. muttasıl yaptı. Hü. Ke daha marife zamir. Hü ondan daha aşağı. Biri gayb zamiri, biri muhatap. Muhatap daha marife. Peki. Peki ve inşi'te dilersen de evratı munfasıla. Munfasıl da getirirsin. Ne yaparsın o zaman? A'taytu ben verdim ke sana iyyahu. Onu ben sana verdim. Peki. Bir örnek daha veriyoruz şimdi. Ve nahvu. Darbike. E'cebe hayrete düşürdü ni beni. Darbike. E'cebe hayrete düşürdü ni beni. Beni hayret ettirdi darbike. Benim sana vurmam beni hayret ettirdi. Nasıl vurdum sana ya? Yani? Darbike. Darbi benim vurmam ke sana. İki tane zamir var orada. Darbi mütekellim yazdı. Nedir? E'raf. Ke muhatap zamiri. Ke e'raf de ama gayb zamirine nispetle. Mütekellim zamirine nispetle. Mütekellim zamiri e'raf. Öbürü de marife ama daha aşağı. Şimdi bakıyoruz. İki tane zamir toplandı mı? Toplandı. Ya ile kaf. Peki her ikisi de burada merfu zamiri mi? Yok, merfu zamiri değil. Darbike. Darbi derken ya zamiri mecrurdur, ke zamiri mensuptur. Tamam. İkisi de fadle. Peki. E'ref olan hangisidir? Mütekellim zamiri. Mukaddem midir? Mukaddem. Peki. Felekel hıyar. Senin için muhayyerlik var. Fithan ikinci. K'yi istersen böyle muttasıl yaparsın. İnşi'te dilersen darbike. Evrat da bu muttasıla. Muttasıl getirirsin. Ve inşi'te dilersen evrat da bu munfasıla. Darbi iyyake. Darbi benim vurmam. Tamam mı? Kime vurmam? İyyake sana vurmam. Tamam. Ve illa eğer böyle değil ise. Ne demek? Ve in lem yekun ahaduhuma a'rafe. Eğer o ikisinden biri daha marife değil, ikisi birbirine eşit ise, örneğini verdik zaten biz onu şimdi. Tamam mı? Veyahut da biri daha marife ama sen onu tehir etmişsin, takdim etmemişsin. Fehüve, o ikinci zamir, fehüve, ed-damiru thani ala küllin minet takdiri, her iki takdirde. Yani ikisinden biri daha marife değil ise veya bir daha marife ama marife olanı tehir ettinse o zaman munfasilun. Tamam mı? Örnek veriyor nahvu. A'taytuhu iyyahu. A'taytu ben verdim hu ona iyyahu. Onu, o şeyi ona verdim. Bu neyin örneğidir? İkisi birbirine eşit. Daha marife değil. Biri diğerinden daha marife değil. Bir öbürünün ikincisini örnek verelim. A'taytuhu ben ben verdim hu ona iyyake seni verdim. Ona seni verdim. O paraya seni verdim yani. Tamam mı? Şimdi iyyake hu zamirinden dedin daha marife. E'ref olan tekaddüm etmiş mi? Etmemiş. Takdim edersen muhayyerliğin vardı. Takdim ettin mi? Etmedin. Takdim etmediğin zaman o zaman ikinci zamir ne olacak? Munfasıl olacak. Başka bir şey olmaz. Peki. Vel muhtar. Tercih edilen. Onu bir gayeye kadar gitsin. Bir şey kalmadı. Ha? Vel muhtar. Tercih edilen. Nerede? Fi haberi babi kâne. Kâne ve kardeşlerinin haberinde. Diyelim ki kâne ve kardeşlerin haberi zamir oldu. İzâ kâne damira. Damir olduğu zaman tercih edilen nedir? El infisalu kevnül haber munfasıla. Damire munfasıla. Haberin ne olmasıdır? Damiri munfasıl olmasıdır. Mesela şöyle düşün. Kâne zeydün kaimen. Kâne zeydün kaimen. Zeyd kaimdir. Ayakta olucudur. Ve küntühü. Ve küntühü. Ben de öyle oldum. Ben de kaim. Ve küntühü. Ve küntü ben de oldum. Hü o oldum. Ne? Ve küntü kaimen. Hü zamir nereye raci? Kaimen raci. Anlaşıldı. Ve küntühü. Ve küntü iyyahu demek muhtardır. Ve küntü ben de oldum. Nedir oldum? İyyahu. O. O ne? Kaimen. Kaimen. Tamam. Niye peki munfasıl olması tercih ediliyor? Çünkü asıl da o müptedan haberidir. E müptedanın haberi de ne olur? Zamiri munfasıl olur. Ne demiştik? Amil, amili manevi olursa ne oluyordu? Zamir munfasıl oluyor. Anlaşıldı? Ama yecüzülek en yekûne damiru. Ne olması? Muttasilen. Kâne zeydün kâimen ve küntühü. Çünkü bu mef'ule benziyor. Yani şebih bil mef'uldür. E mef'ul de ne olur? Muttasıl olur. Anladık? Peki. Vel ekseru. İstimalde ekser olan vel ekseru daha çok olan istimalde levla'dan sonra vâku olan damirin damiri merfunun munfasıl olmasıdır. Tamam mı? Evet. Çünkü levla'nın mabadi müptedadır. Haberi mahsustur. Levla zeydun. Levla zeydun lekâne keda. Levla zeydun mevcudun lekâne keda. E müpteda ise müpteda makamında da damiri merfu ne olurdu? Amil manevi. E, amili olduğu zaman da damir munfasıl olur. Ha, levla'dan sonra damirin zamir-i merfunun muttasıl değil munfasıl olması daha çoktur. Vel ekseru ekser daha fazla olan fil isti'mali. İstimalde daha fazla olan, kullanımda daha fazla olan nedir? Levla ente. Levla ente demendir. Levla ente. Ente bak zamir-i merfun munfasıl. İle ahiriye sonuna kadar git. Levla ente. Levla entuma. Levla entum. Levla enti. Levla entuma. Levla entunne. Levla hüve. Levla huma. Levla hum. Levla hiye. Levla huma. Levla hünne. Levla ene. Levla nahnu. Anlaşıldı. İlletini söyledik. Evet. Ve kezalikel ekser. Şimdi ekser olan yine kullanımda nedir? Asaya zamir merfu yani asanın mabadi fail olduğu için asaya zamir bitiştiğinde de muttasıl olmasıdır. Tamam mı? Ve aseyte yani. Daha fazla kullanımda olan nedir? Ve aseyte. Entekule aseyte yani. Aseyte bak. Aseyte ne yaptın? Asafiline zamir merfu muttasıl yaptın. Tamam. Evet. Ve aseyte, aseyte demendir. Aseyte, aseyte nasıl diyorsun? Yani zamir merfu muttasıl yapıyorsun. Niye? Çünkü asa fiili nereye müsnet oluyor? Faile. Fail zamirinde asıl olan nedir? İttisal. İle ahiriha, ahirine kadar git. Asa, aseya, asev, aset, aseta, aseyne, aseyte, aseytuma, aseytum, aseyti, aseytuma, aseytuna, aseytuna. Asa tahtında müstetir hüve. Asaya elif. Zamir merfu bariz. Muttasıl. Asar. Zamir bariz yine. Vav. Zamir merfu muttasıl vav. Zamir bariz. Açık. Aset tahtında müstetir hiye. Aseta elif. Aseyne nun. Zamir merfu muttasıl nun. Aseyte te. Aseytuma tuma. Aseytum tumu. Aseyti ti, aseytuma tuma, aseytünne tünne, aseytü tü, aseyna na. Tamam. Peki ekser kullanım budur. Ama ekser kullanımın dışında gelmiş midir? Evet. Vecae geldi. Vakacae muhakkak gelmiştir. Fi bazı lügat. Bazı lügatlarda da şöyle gelmiş. Levla ke. Sanki zamiri mecrur gibi. Ke. Levla ke şeklinde geldi. Abi ki levladan sonrası nedir? Merfudur. Mahalle merfu müpteda. Evet, muttasıl zamir gelmiş. Levla ke. Levla ke. Levla kuma. Levla küm. Levla ki. Levla kuma. Levla künne. Levla hu. Levla huma. Levla hum. Levla ha. Levla huma. Levla hünne. Levla ye. Levla na. Böyle gelmiş. Asake. Asake diye de gelmiş. İlâ ahirîmâ. Bunları ahirine kadar çekebilirsin. Tamam. Asa, asahu, asahuma, asahum, asaha, asahuma, asahunne, asaki, asakum, asakum, asaki, asakum, asakum, asani, asani. Şimdi İmam Akfaşı'nı kabul ediyor. Buradaki kaf diyor, levladan sonra zamiri mecrurdur. E mecrur zamirde ne olur? Muttasıl. Muttasıl zamir. Tamam. Evet. Asafiri de diyor, o da diyor neye benziyor diyor, lealleye benziyor yani. Ha. Lealleye ki benziyor, o fiil olsa bile diyor, onun da zamiri muttasıl. Lealleke gibi. Leallehu, leallehu, ma leallehum, lealleha, leallehu, ma leallehum. Ne? İlâ enne asa mahmûl alâ le'alle li tekârubihime fil ma'nâ. Peki.